سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، دکھانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، در مصطفیٰ پہ میری جب زندگی ملے گی، میرے لب پہ رات دن ہے شہبتہا کا ترانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا شہدی کا آستانہ، سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے ٹھکانا. سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانا. سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا.